نور کا جلوہ میرے آقا، نور کا جلوہ پیارے آقا، نور کا جلوہ سارے جہاں میں نور کا جلوہ، حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ، سارے جگہ میں نور کا جلوہ حضور گئے، رب کے حبیب نور سراپا حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، ستر ہزار پردوں میں جن کا حسن چھپا، ستر ہزار پردوں میں جن کا حسن چھپا، ستر ہزار پردوں میں جن کا حسن چھپا، کل انبیاء سے آلہ بالا حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، سارے جگہ میں نور کا جلوہ حضور گئے، رب کے حبیب نور سراپا حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، پیارے لقب طٰہٰ و یٰسین و ضحٰی، پیارے لقب طٰہٰ و یٰسین و ضحٰی، پیارے لقب طٰہٰ و یٰسین و ضحٰی، اک اک لقب قرآن کا حوالہ حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، سارے جگہ میں نور کا جلوہ حضور گئے، رب کے حبیب نور سراپا حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، گر دل میں آئے تیرے کے شانے نبی کیا، گر دل میں آئے تیرے کے شانے نبی کیا، گر دل میں آئے تیرے کشان نبی کیا، بس اتنا مان لینا کہ زندہ حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، سارے جگہ میں نور کا جلوہ حضور گئے، رب کے حبیب نور سراپا حضور گئے، سارے جہاں میں نور کا جلوہ حضور گئے، خود میرے رب نے سارے جہانوں کے واسطے، خود میرے رب نے سارے جہانوں کے واسطے، خود میرے رب رب نے سارے جہانوں کے واسطے رحمت بنا کے جن کو ہے بھیجا, حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ, حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ, حضور ہے رب کے حبیب نور سراپا, حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ, حضور ہے نور زہرا پاک حسن اور حسین نور, ہے نور زہرا پاک حسن اور حسین نور, ہے نور زہرا پاک حسن اور حسین نور, غازی یہ نور سارے کا سارا, حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ, حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ, حضور ہے رب کے حبیب نور سراپا, حضور ہے سارے جہاں میں نور کا جلوہ, حضور ہے نور کا جلوہ میرے آقا, نور کا جلوہ پیارے آقا.